باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليزيع إيمانكم یعنی صلاتكم عند البيت. اس باب کی ایک مناسبت ہے مقبل کے ساتھ، اور دوسری چیز ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس باب سے ماقبل متصل اوقات کا ذکر تھا. وَاسْتَعِينُ بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، کہ تم جنت کے سفر میں راستہ طے کرنے میں مدد حاصل کرو. بالغدوہ صبح کے اوقات، و روحا اور شام کے وقت، و شے من الدلجا اور رات کے اندھیرے کے وقت. تو اس باب سے قبل اوقات کا ذکر تھا کہ ان اوقات کے ذریعہ مدد حاصل کرو اور جنت کا راستہ طے کرو. اور صلات بھی عبادتی موقوت ہے. ان صلات کان علیکم کتابا موقوتا. یہ مناسبت باب کا ہے مقبل کے ساتھ. دوسری مناسبت مقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے قبل باب میں آیا ہے الدین یسرن، کہ دین میں آسانی ہے، اور صلات کے اندر بھی یسر موجود ہے. تا بلوغ نماز فرض نہیں ہے، یہ یسر ہے. سفر میں قصر ہے، یہ یسر ہے. اگر وقت پہ انسان نماز ادا نہ کر سکے تو وقت کے بعد قضا بھی جائز ہے، یہ یسر. نماز جو قضا ہو موت کے بعد اس کا فدیہ بھی دے سکتا ہے، یہ یسر. جہاد گتم گتا ہو لوگ اور مشت و گریبان ہو تو نماز کی تاخیر کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خندق میں 5 نماز قضا ہو گئی. تو ماقبل باب میں یہ تھا کہ دین میں آسانی ہے. اس آسانی کا نمونہ الصلات پیش کر دیا کہ صلات میں کتنی آسانیاں ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو 4 کی بجا 2 کریں، اگر وقت میں سویا ہوئے ہیں تو ادا کی بجا قضا کر لیں، اور اگر نماز قضا ہو تو موت کے بعد اس کا فدیہ دینا بھی جائز ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارہ سے پڑھے، قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. ٹھیک ہے. پیر بگاڑا کو حیض و استحاض ہے تو معاف ہے، نفاس ہے تو حیض و نفاس میں نماز معاف ہے. ٹھیک ہے. یہ یسر ہے الصلاۃ من الایمان. تیسری مناسبت ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ ماقبل ابواب میں اجزاء ایمان کا ذکر تھا کہ حب النبی من الانصار، حب الانصار من الانصار، ایمان صوم رمضان من الایمان، قیام رمضان من الایمان، الجہاد من الایمان. اجزاء ایمان کا ذکر تھا اور ایمان کا مرکب ثابت کرنا مقصود تھا. یہاں بھی ایک جز ایمان کا ہے کہ الصلاۃ من الایمان، اور ایمان کا مرکب ہونا ثابت ہوا. یہ تین مناسبتیں بدر الدین عینی نے اپنی شرح عینی میں بیان فرمائی. پہلی مناسبت یہ ہے کہ ما قبل روایت میں اوقات کا ذکر تھا، بالغدوہ والروحہ وشیء من الدلجہ، اور نماز بھی کتاب موقوتا، یہ وقتی مامور بھی ہی. ایک مناسبت. دوسری مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں الدین یسرن کہا گیا تھا کہ دین آسان ہے، اس آسانی کا ایک نمونہ پیش کیا، الصلات من الایمان، صلات میں کئی طرح یسر ہے، بالغ ہونے سے پہلے نماز نہیں ہے یہ یسر ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر سفر میں ہے تو قصر کرو یہ یسر ہے، وقت پر نہ پڑھ سکی نیند کی وجہ سے بھول کی وجہ سے تو قضا بھی کر سکتے ہیں یہ یسر ہے، نماز قضا ہو تو بعد الموت فدیہ بھی ادا ہو سکتا ہے یہ یسر ہے، حیض اور نفاس میں نماز ساقط ہے یہ یسر ہے، جہاد میں جب مشت و گریبان ہو جائے تو نماز کی تاخیر کی اجازت ہے، تمام آسانیاں نماز میں موجود ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھے، قیاما وقعودا وعلى جنوبهما، یہ سات قسم کی آسانیاں نماز میں موجود ہیں، اس لیے الصلاۃ من الایمان او الدین یسر دونوں بابین میں مناسب ہے. تیسری مناسبت یہ بیان کی کہ ما قبل ابواب میں امام بخاری کی کوشش تھی کہ ایمان کو مرکب ثابت کرے اور حسنات کو ان کے اجزاء بنا دے، اس لیے فرمایا حب الرسول من الایمان، حب الانصار من الایمان، الصوم من الایمان، قیام لیلۃ رمضان من الایمان، الجہاد من الایمان، وہاں حسنات کو اجزاء اور ایمان کو اس کا مرکب بنایا تھا، یہاں بھی صلاۃ ایک حسنہ ہے اس کو جز اور ایمان اس کا کل بتا دیا. یہ تین مناسبات اس باب کے ہیں. مقصد ترجمۃ الباب کا تین مقاصد ہیں، ایک رد کرامیہ پر، کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان اقرار کرنا بس، اقرار کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الصلاۃ من الایمان، صلاۃ جو ہے یہ جزء ایمان کا، اور صلاۃ قول نہیں ہے بلکہ صلاۃ عمل ہے، تو کرامیہ کا یہ کہنا کہ صرف اقرار کا بھی ہے یہ بات غلط ہے، بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، الصلاۃ من الایمان. دوسرا مقصد رد جہمیہ پر، جہمیہ نے کہا تھا کہ ایمان فقط معرفت کا نام ہے، کہ خدا کی معرفت ہو رسول کی معرفت ہو، تو مصنف نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الصلاۃ من الایمان، اعمال کا ہونا بھی یہ جزء من الایمان ہے. تو دو پہلا مقصد رد کرامیہ پر جنہوں نے ایمان کو اقرار مانا تھا، دوسرا مقصد رد جہمیہ پر جنہوں نے ایمان کو مجرد معرفت کا نام رکھا، تیسرا مقصد رد مرجیہ پر، مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام، تصدیق حاصل کرنے کے بعد کوئی نیکی اس میں مفید نہیں ہے، کوئی سیئہ ایمان میں مضر نہیں ہے، تو مصنف نے مرجیہ کی تردید کی کہ الصلاۃ من الایمان، صلاۃ جز ایمان کا، اور جز سے کل بڑھتا ہے اور جز نہ ہونے سے کل گھٹتا ہے، معلوم ہوا کہ صلاۃ جو حسنہ ہے یہ مفید فی الایمان ہے، اور ترک صلاۃ جو ہے وہ مضر فی الایمان ہے. یہ تین مناسبات، تین مقاصد ہیں باب. باب الصلاۃ من الایمان، وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاۃ کم، یہ ترجمہ الباب. مصنف نے کہا تھا کہ صلاۃ من الایمان ہے، تو صلاۃ جز ہے اور ایمان کل ہے، یہاں ذکر لیضیع ایمانکم ہے اور مراد تھے نا صلاۃ کم، تو اطلاق ایمان کا ہے جو کل ہے، جو اس کے اوپر جو صلاۃ ہے، یہ ترجمہ الباب ہے، اور یہ تفسیر اس لیے کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھاتے رہے، یہود کی تالیف قلوب کے لیے، کہ یہود سمجھے کہ ہمارے قبلہ کو باعظمت سمجھتا ہے اور قبلہ مانتا ہے، شاید وہ اسلام قبول کرے. 17 ماہ کے بعد حکم نازل ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وعیسما کنتم فولی وجوہکم شطر. اب تحویل قبلے کا حکم آیا تو یہود نے اعتراض کیا کہ یہ 17 مہینے صحابہ کرام جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ چکے ہیں اور اس دوران میں وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی نمازیں تو ضائع ہوگی کیونکہ قبلہ تو بیت اللہ ہے اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئی. یہ مسلمانوں کو شکوک شبہات میں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا. اس پر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ فوت شدہ لوگوں کی ایمان کو ضائع کرے. ایمان کا مسئلہ تھا یا صلاۃ بیت المقدس کا مسئلہ تھا؟ معلوم ہوا کہ یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے, یعنی صلاۃ کو. تو قرآن کریم نے ایمان کا اطلاق صلاۃ کے اوپر کیا, معلوم ہوا کہ ایمان اور صلاۃ میں گہرا تعلق ہے. اب وہ تعلق یہ ہے کہ ایمان کل ہے اور صلاۃ جز ہے. تو قرآن میں اطلاق کل کا آیا جو ایمان ہے جز کے اوپر جو کہ صلاۃ ہے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ الباب ہے. یعنی صلاتکم عند البیت, یہ عند البیت پر عینی نے ایک معقول اشکال کیا. اشکال یہ ہے کہ یہود اور بعض مسلمان کن نمازوں کے بارے میں شک تھے, جو بیت اللہ کی طرف پڑھتے تھے یا بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے. یہود نے جو شک ڈالا کہ یہ مردوں کی نمازیں ضائع ہو گئی, کون سی نمازیں ضائع ہو گئی, جو بیت اللہ کی طرف پڑھ چکے تھے یا بیت المقدس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف. اور امام بخاری کہتے ہیں وہ صلاۃ ضائع نہیں ہے عند البیت, جو بیت اللہ کی طرف ہے. بیت اللہ کی طرف تو نمازوں میں شک نہیں ہے. یہود نے تو شک ڈالا تھا ان نمازوں کے بارے میں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی جا چکی تھی اور نمازی مر گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سوالات بیت المقدس کی طرف جو ہے یہ صحیح ہو گئے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد ہے سوالات عند البیت, بیت سے مراد بیت اللہ. ٹھیک, اس کے عینی نے دو جواب دیے. ایک جواب یہ دیا کہ عند البیت میں بیت سے مراد بیت المقدس ہے, تو معنی یہ ہوا کہ نہیں اللہ کے ضائع کرے صحابہ کی وہ نمازی الى بیت المقدس, جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں. تو اعتراض تو تب پڑے گا کہ بیت سے مراد بیت اللہ لیا جائے, حالانکہ بیت سے مراد کون ہے؟ بیت المقدس. ٹھیک, ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ بیت سے مراد بیت اللہ ہے, بیت سے مراد بیت اللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکے میں بھی نمازیں پڑھاتے تھے اور مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد پڑھاتے تھے. تو ہجرت سے پہلے مکے میں جو نماز پڑھاتے تھے قبلہ کیا تھا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قبلہ بیت اللہ, اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو قبلہ بیت المقدس پر. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے قبلہ بیت المقدس, ہجرت سے پہلی بھی قبلہ کون تھا, لیکن بیت المقدس کی طرف نمازی پڑھی جاتی تھی عند البیت, بیت اللہ کے آس پاس علاقوں میں, یعنی مکہ میں. اس معنی یہ ہوا کہ نہیں اللہ کی ضائع کری تمہاری وہ نماز بیت المقدس کی طرف عند البیت جو تم نے مکے میں پڑھی, یعنی وہ بھی قبول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں رہتے ہوئی بھی آپ کا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس تھا, اور پھر ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے. اس دوران میں جو لوگ مر گئے یہود نے کہا ان کی نمازیں تو بیت المقدس کی طرف باطل ہو گئی, تو اللہ نے فرمایا ہجرت سے پہلے بیت اللہ میں رہ کر جو تم نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے پڑھاتے تھے وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو عند البیت سے مراد بیت اللہ ہے, لیکن بیت اللہ میں رہ کر بھی صحابہ کی نمازیں کس طرف تھی؟ بیت المقدس کی طرف. دو جوابات. حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه. نبی علیہ السلام تھے جب پہلے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. نو نزلہ علی اجدادی ہی, وہاں آپ اتر گئے آپ اپنی دادوں میں, یا علی اقوالی ہی انصار میں. اجداد سے مراد ماں کی طرف سے اجداد ہے, باپ کی طرف سے نہیں. نبی علیہ السلام والسلام کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے, اور عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم, اور ہاشم کے والد کا نام مناف. بات یہاں ہے, حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عبد المطلب اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا نہیں ہے, یہ حضور کے دادے کا بھائی ہے. ہاشم کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام ہے مطلب کیا, اور ایک کا نام ہے شیبہ. شیبہ کا بیٹا ہے عبداللہ اور عبداللہ کا بیٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا دادا کون بنا؟ شیبہ, ٹھیک ہے. اب دادا تو شیبہ بن گیا, اس شیبہ کا بھائی تھا مطلب, تو مطلب اور شیبہ یہ ہاشم کے بیٹے. کس کے بیٹے؟ ہاشم نے مدینہ منورہ میں ایک خاتون سے نکاح کر لیا, اس سے مطلب پیدا ہوا اور شیبہ پیدا ہوا. لیکن یہ مطلب بڑا تھا, یہ مکے میں رہتا تھا, اور یہ شیبہ جو ہے یہ اپنے نان کے میں ماموگان کے پاس رہتا تھا. تو یہ مطلب ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا اور ان لوگوں سے کہا ماموگان سے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے ساتھ مکہ جانے دو, ایسا نہ ہو کہ مکہ والے اس کو اپنی برادری سے خارج سمجھے. انہوں نے کہا لے چلو. جب مطلب شیبہ کو لے گئے تو مکہ والے اس کو نہیں پہچانتے تھے, انہوں نے خیال کیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے, تو اس کا نام عبد المطلب رکھا. مطلب کا غلام, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا والد عبداللہ ہے اور عبداللہ کا والد شیبہ ہے, اور شیبہ بھائی ہے مطلب کا. مطلب جب اس کو مدینہ سے اٹھا کر مکے میں لے آئے تو مکے والی شیبہ کو نہیں جانتے تھے, تو انہوں نے کہا عبد المطلب, یہ مطلب کا غلام ہے. حالانکہ مطلب کا غلام تھا یا مطلب کا بھائی تھا؟ بھائی تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا حضور کے دادے کا نام شیبہ ہے, لیکن لوگوں نے اس کو مطلب کا غلام سمجھ کر عبد المطلب کہا. تو یہ جو عبد المطلب ہے اس سے مراد یہ شخص نہیں ہے, اس سے مراد شیبہ ہے. کون ہے؟ شیبہ, جس کو غلط سمجھا تھا آل مکہ نے کہ عبد المطلب, کہ یہ غلام ہے مطلب کا. اب بات سمجھ میں آئی. اب نبی علیہ السلام کا والد بنا عبداللہ اور ان کا والد بنا شیبہ, اور شیبہ سارا بچپنا ماموگان اور نانوں میں گزار چکا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو نزل علی اجدادی و اخوالی, یہ اپنے دادوں میں یعنی نانوں میں اور ماموگان میں اتر گیا. وہاں اترنے کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ کہ مکہ قبیلہ تھا مکہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہونے والا ہے اور مدینہ میں پہنچنے والا ہے. تو اس وقت بادشاہ مسلمان ہوا عاد کا، اور اس نے مدینہ منورہ میں ایک مکان بنایا حضور کی خاطر کہ جب آپ اس پردیش میں آئیں گے تو اس مکان میں آپ رہائش پذیر ہوں گے. وہ بادشاہ مرا، اس نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ اگر آپ کی زندگی میں پیغمبر آخر الزمان آئے تو یہ چابی ان کو پکڑا دے اور اس میں رہے. وہ پھر مرا، اس کا بیٹا آیا، اس کا بیٹا آیا، اس کا بیٹا آیا، تقریباً وہ 7000 سال پہلے لوگ گزر چکے تھے. وہ مکان چلتا بنا. جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس محلے میں حضور علیہ السلام کی ماموگان ناناگان بھی رہتے تھے، اور اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہائش پذیر تھے. یہ دو منزلہ مکان تھا. اب ہر صحابی کہتا تھا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر. حضور نے فرمایا میری اونٹنی ماموراً، یہ جہاں بیٹھ گئی میں وہاں چلا جاؤں گا. تو وہ اونٹنی چلتے چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہر گئی. یہ حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کسی کا مکان بھی استعمال نہیں کیا، اسی مکان میں پہنچے جو آپ کے لیے 4000 سال پہلے بنایا گیا تھا، غیر مخلد. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تم تو امریکہ کے ڈالر کر رہے ہو. اچھا جی، اچھا جی. من الانصار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے اپنے اخوال اور اپنے اجداد میں اترے. وَإِنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتَ الْمَقْدَسِ، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی طرف بیت المقدس کی، 6 اشہرین اور 17 شہراً، یا 16 مہینے یا 17 مہینے. وَكَانَ يُوجِبُهُ، اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بڑی پسند تھی، اَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اول صلات، صلات عصر. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور ایک جماعت نے بھی آپ کی پیچھے نماز پڑھی. فَخَرَجَ رَجُلٌ، بس یہ مسئلہ. آگے مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنے اخوال اور ماموگان میں ٹھہر گئے. ایک دن بنو سلمہ کا محلہ مدینہ منورہ سے باہر بالکل احد پہاڑ کے دامن میں یہ بستی تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے. ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ ان کی محلی کی مسجد میں تشریف لے گئے. اب آپ نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں تھے، کہ حکم و فول وجہ کا شطر المسجد حرام. نبی علیہ السلام والسلام اس دیوار کی طرف منہ تھی، یہ بیت المقدس ہے، اور اس دیوار کی طرف منہ تھی، یہ اس طرح بیت المقدس ہے، اور صف اس طرح کڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اس طرح گھومے، اور جب یہاں آ گئے تو قبلہ کی طرف منہ کی. ہر مقتدی اپنی جگہ جو ہے وہ گھوم کر بیت اللہ کی طرف منہ کی. اچھا، اب ظہر کی نماز جن لوگوں نے پڑھی تھی ان میں ایک صحابی نے نماز پڑھ کر نکلے، آگے بنو سلمہ کی ایک دوسری مسجد تھی، وہاں جماعت کھڑی تھی، انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا، تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ ابھی ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، اور بیت المقدس کی جگہ اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرما لیا. یہ معنی ہے اس قول کا. وَسَلَّى مَعُهُ قَوْمٌ، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک قوم نے نماز پڑھی. فَخَرَجَ رَجُلٌ، ایک آدمی نکلا، مِمَّنْ، ان صحابہ میں سے، سَلَّى مَعُهُ، جنہوں نے حضور کی پیچھے نماز پڑھی. فَمَرَّ عَلَىٰ اَهْلِ مَسْجِد، آپ کا گزر ہوا اہل مسجد پر، اس سے مراد بنو سلمہ کی محلی کی دوسری مسجد ہے. وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ رکوع میں تھے. فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ، اس نے کہا میں خدا کو گواہ بناتا ہوں، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، میں نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ، قِبَلَ مَكَّةَ، بیت اللہ کی طرف. فَدَارُوا، تو اس مسجد کے لوگ نماز دوران میں بیت اللہ کی طرف گھومے. کما ہم، اپنی اپنی جگہ، قبل البیت. وکانت الیہود قد آجوہم، او یہود کو یہ بات پسند تھی، اس کان یسولی قبل بیت المقدس، جب نماز پڑھائی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف. اور اہلی کتاب بھی اس پر خوش تھے. یہود فلما ول وجهه, حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ پیرا, قبل البیت, نو انکروا ذالک, انہوں نے یہ برا مانا. قال زہیر, اور جب برا مانا تو اعتراض کرنے لگے کہ اچھا یہ 17 مہینے تک جو نمازیں پڑھی گئی اور پھر وہ لوگ مر گئے ہیں, ان کی نماز ضائع ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم الی بیت المقدس. ٹھیک ہے. قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا انہ مات علی القبلہ, کہ بہت سے صحابہ مر چکے تھے, قبل ان تحول رجال, قبل اس سے کہ زندہ صحابہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے, وقتل, وہ شہید کی گئے تھے, فلم ندر ما نقول فیہم, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہے, وہ جنتی ہے یا دوزخی, نماز قبول ہے یا نامنظور. فانزل اللہ تعالی وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, ایمان سے مراد کون ہے؟ صلات. یہ ترجمہ الباب ہے. باب حسن اسلام.